çiçekler ekiliyor. Güzelim haydi haydi bahçeye dikiliyor. Aman gidelim nasıl edelim, gel yanıma sevdim bize gidelim. Sen orada ben burada, güzelim haydi haydi. Böyle zor çekiliyor, aman gidelim nasıl edelim, gel yanıma sevdim bize gidelim. Gel yanıma sevdim bize gidelim, gel yanıma sevdim bize gidelim. Dünyadır han içinde, yaşar olur can içinde. Rüya gibi gelir geçer, insanoğlu gam içinde. Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde. Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde. Hey gidi koca dünya gam köpümüsün. Söyle fani söyle dünya dert köpümüsün. Dünya döner değirmendir, insan içinde çavdardır. Bugün gelir, yarın gider, dolup boşalan bir handır. Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde. Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde. Hey gidi koca dünya, gam köpümüsün. Söyle fani dünya, söyle dert köpümüsün. Hey gidi koca dünya gam yükümüsün. Söyle fani dünya söyle dert köpümüsün. Hey gidi koca dünya gam yükümüsün. Söyle fani dünya söyle dert köpümüsün. Tarlaya ektim soğan, tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi doğan, bitmedi yedi doğan. Hep mi güzel oluyor, hep mi güzel oluyor, seni oy niye kızım.